جب انہوں نے دیکھ لیا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آواز دی کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آ جائیے، اللہ کے بندوں کہاں جا رہے ہو، میرے طرف آ جائیے۔ تو تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانتا نعاسا یغشا طائفۃ منکم۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دے دی مسلمانوں کو کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ بدر کی طرح ہمیں ایک اور موقع ملنا چاہیے، تو میں نے موقع دے دیا تو آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ وہ لوگ نہیں جو دوڑ رہے تھے، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، اور زخمی پیغمبر پیچھے سے آپ کو پکار رہے تھے۔ فاصابکم غمن بغمن، لیکن پھر اللہ تعالیٰ چونکہ مسلمانوں سے تو اللہ کو نفرت نہیں تھی، محبت تھی، بچے کو آدمی تپڑ بھی مار دیتا ہے، پھر کہہ رہے تھے آئے بیٹھے چائے پیے، بیٹھے چائے پی۔ تو اللہ کریم نے دیکھیے کتنی زبردست ڈانٹ پلائی اور تنبیہ دے دی کہ اور رسول یدعوکم، زخمی پیغمبر پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا اور آپ دوڑ رہے تھے، لیکن پیچھے فرمایا کہ فاصابکم غمن بغمن، لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں بھی برکتیں ہیں، یہ میں نے آپ کو جو شکست دے دی آپ کا تجربہ ہو گیا کہ اسٹریٹجک پوائنٹ کو پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ فاصابکم غمن بغمن لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم۔ تو اسے کہتے ہیں تنبیہات مومنوں کا۔ ایک دوسرا سلسلہ ہے جسے کہتے ہیں سلسلہ تو یہ تسلی، کتنے ہو گئے سلسلے؟ چٹا ہے سلسلہ تو شکایات، کہ اللہ کریم کبھی کبھار کمپلینٹ کرتا رہتا ہے۔ جو 12 بجے ختم ہو گیا تو سلسلہ تو شکایات، اور شکایت کس سے کرتا ہے؟ اپنوں سے نہیں، شکایت جو کرتا ہے وہ دشمن سے کرتا ہے، یہود سے کرتا ہے زیادہ تر قرآن کریم کے اندر، اور دوسرا منافقین سے کرتے ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ مسئلہ یہود اور منافقین کے ساتھ رہا، یہی دو بڑے خبیث لوگ تھے۔ اچھا میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا ڈیسک تو ماشاءاللہ بہت بڑا، ابھی تو 4-5 سلسلے ابھی چلیں گے، بس یہ آخری ہے۔ تو یہ سلسلہ تو شکایات۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ میں بسنے والے یہودیوں سے کہہ دیا کہ آپ بھی تو اسٹیٹ میں رہتے ہیں اور اسٹیٹ نے آپ کو پروٹیکشن دے دیا ہے، تو اسٹیٹ میں جتنے سارے بسنے والے لوگ ہیں، اگر ان میں کوئی غریب ہے تو آپ غریبوں کو کچھ سپورٹ دیا کریں، ان کی ضروریات کو پورا کر دیں، اور یہ ضروریات پورے کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اسٹیٹ میں رہتے ہو تو ضروریات پوری کر دیں غریبوں کی۔ تو یہود تو بڑے خبیث لوگ تھے، وہ تو ٹھٹھے اڑایا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ اب ہم سے قرض مانگنا چاہتا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو غریب ہو گئے فقیر بن گئے اور ہم مالدار لوگ ہیں جو ہم سے قرضے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے شکوہ کیا کہ لقد سمع اللہ قول الذین، میں نے وہ بات سن لی ہے ان خبیثوں کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا، اور اللہ کریم نے فرمایا میں نے ریکارڈ پر بھی رکھ دیا ہے یہ بات، قیامت میں آ جائیں گے تو بتا دوں گا انہیں کہ کون ہوتا ہے فقیر اور کوئی ہوتا ہے غنی۔ اور اسی طرح منافقین سے اللہ تعالیٰ جا بجا شکایت کرتا ہے کہ آپ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جب پیغمبر کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور پیغمبر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ کہہ دیتے ہیں، آپ یہ دوغلا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو آپ وہ وقت یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم دے دے گا کہ ان کو بھی ختم کر دیں، تو ان سے شکایت کرتا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب یہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں اللہ کے نبی، آپ انہیں جانتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، مجھے تو پتہ ہے، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، مجھے تو پتہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہے، واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ اسے گپ لگاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں شکایات۔ اور کل انشاءاللہ ساتواں سلسلہ، ساتواں کل۔ الرحمن الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد، مبارک وسلم وصلی علی۔ گزشتہ رات ہم نے 7 سلسلوں کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ایک سلسلہ ہے دعاوی کا، دوسرا سلسلہ ہے دلائل کا، تیسرا سلسلہ ہے تخویفات کا، چوتھا سلسلہ ہے تسلیات کا، پانچواں سلسلہ ہے تنبیہات کا، اور شکایات، چھٹا سلسلہ ہے شکایات کا، اور آج 7واں سلسلہ ہے ازالت الشبہات، کہ اللہ تعالیٰ مخالفین کے شبہات کا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا کرتا ہے اور اس کا ازالہ کرتا رہتا ہے. سلسلہ تو ازالت الشبہات، اس کے طریقے یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار تو اللہ تعالیٰ ان کا شبہ ذکر کیے بغیر اس ایشو کو آرگیو کر دیتا ہے ود دلائل، اور کبھی کبھار ان کا وہ شبہ ذکر کر کے پھر جواب دے دیتا ہے، اور کبھی اسے رد کر دیتا ہے. جس طرح ان کے دو شبہ ذکر کیے یہود اور نصارہ کے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارہ المسیح ابن اللہ، یہود نے کہہ دیا ہمارے پیغمبر حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہہ دیا ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کریم نے بس پیچھے آسان انداز سے اسے رد کر دیا، ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے اور ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں. ذالک قولہم بافواہہم، کبھی شبہ ذکر کرتا ہے اور اس کا تفصیلی جواب دے دیتا ہے. اس طرح سورہ یاسین کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ قال من یحیی العظام وهی رمیم، یہ کہتے ہیں یہ کفار کہ کون ہے وہ ذات جو وہ سیدھا ہڈیوں کو نئی زندگی دے سکے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا قل، اب بتا دیے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے اسے ابتداءً پیدا کر دیا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور اللہ کریم ہر نمبر کے پیدا کرنے کا ماہر ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ خدا جس نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے وہ اس چیز پر قادر نہیں کہ آپ کو پھر سے نئی زندگی دے دے، بلا ہے. وہو الخلاق العلیم. دوسرا بحث میتھڈالوجی آف تفسیر یا اصول تفسیر میں، وہ ہے علوم القرآن یا موضوعات القرآن، کہ قرآن کریم میں کون کون سے علوم ڈسکس کیے جاتے ہیں. یا قرآن کریم کے موضوعات کیا ہیں؟ تم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع بیسیکلی اور اوریجنلی تو انسان ہے، لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ اس کی باڈی کو کوئی بیماری، مادی بیماری پیش آتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اسے آپ اینٹی بایوٹک دے دیں اور فلاں دے دیں اور فلاں دے دیں، اس کی سرجری کر دیں. کیونکہ یہی انسان، یہ میڈیکل کا بھی موضوع ہے، میڈیکل بھی ڈسکس کرتا ہے انسان کو، لیکن وہ اس کے مرض اور صحت کو، اس کو ڈسکس کرتا ہے. کیونکہ قرآن کریم انسان کو ڈسکس کرتا ہے من حیث انہ مکلف بالشرائع، اس حیثیت سے کہ یہ شریعت پر مکلف کیا گیا ہے، شریعت پر مکلف کیا گیا ہے کہ وہ باؤنڈ ہے کہ شریعت کو فالو کرے. تو اس سلسلے میں ہم تین اقوال ذکر کریں گے، تین بزرگ علماء کی. لیکن اس سے پہلے ایک بات، اور اس کا آپ نے نقشہ بنانا ہے کہ قرآن کریم یہ دین کی کتاب ہے اور شریعت کا منبع ہے، یہ لکھی، یہ دین کی کتاب ہے اور شریعت کا منبع ہے. میں اس سلسلے میں آپ کو ایک مختصر انداز سے سمجھاؤں گا. ہر سٹیٹ اور ریاست میں دو قسم کے قوانین ہوتے ہیں، ایک قانون کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں and that is fundamental law، اور دوسرے قانون کو قوانین کہتے ہیں کہ یہ کسٹم لاز ہیں اور یہ ایکسائز لاز ہیں اور یہ ٹیکس لاز ہیں اور یہ کرمنل لاز ہیں اور یہ سول لاز ہیں اور یہ فلاں لاز ہیں اور یہ فلاں لاز ہیں. بات ذہن میں آگے، وہ سیکنڈری لاز ہوتے ہیں. تو قرآن کریم یہ فنڈامنٹل لا ہے اور سیکنڈری لاز کا یہ سورس ہے. آپ یہ لکھیں کہ ذہن میں آ جائے، مینس کہ دس از اے کانسٹیٹیوشن، دیٹ از ناٹ اے لا اٹ سیلف، دیٹ از فنڈامنٹل لا. قرآن کریم اینڈ سنت الرسول، دیز آر دا بیسکس، یہ کانسٹیٹیوشن. اب ایک دوسرا تصور آپ یاد بھی کریں اور اپنے ساتھ لکھیں بھی، کہ کسی ملک کا کوئی بھی قانون تبھی سینکٹیٹی اور تقدس رکھتا ہے اور واجب العمل ہوتا ہے کہ جب وہ فنڈامنٹل لا سے کنٹرڈکٹ نہ کرتا ہو. ادروائز اینی لا اگینسٹ دا ویری کانسٹیٹیوشن آف اے اسٹیٹ ول بی نل اینڈ وائڈ. ذہن میں آ رہی ہے بات ذرا ٹیکنیکل ہے لیکن ذہن میں آ جائے گی کہ کوئی اس قانون جو کسی ملک کے فنڈامنٹل لا سے کنٹرڈکٹ کرتا ہو تو وہ کوئی سینکٹیٹی نہیں رکھتا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی قانون اپنی قوت جو اخذ کرتی ہے وہ فنڈامنٹل لا سے اخذ کرتی ہے. ذہن میں بات آئی؟ یعنی کوئی بھی قانون جس ملک میں بنتا ہے اس کی قوت فنڈامنٹل لا سے لیا جاتا ہے, کانسٹیٹیوشن سے لیا جاتا ہے. تو قرآن کریم یہ کانسٹیٹیوشن ہے, فنڈامنٹل لا ہے. اور بڑا ہو گیا اب دین اور شریعہ اسی کی ڈسٹنکشن یہ ہے, امتیاز یہ ہے کہ دین حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ایک تھا, دین میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کریم نے اس لیے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی به نوح, میں نے آپ کے لیے وہ دین بھجوایا جو میں نے نوح کو دیا تھا, ابراہیم کو دیا تھا اور تمام انبیاء کو دیا تھا. جبکہ شرائع اور شریعت یہ تمام انبیاء کے مختلف ہوتی ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں احوال پر. اور قرآن کریم نے اس کی جانب اشارہ کر دیا کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہر ایک پیغمبر کو میں نے ایک علیحدہ شریعت اور منہاج دیا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کچھ اور تھا, وہاں اسے کہا گیا آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں اس طرح عمل شروع کر دیں. حضرت ابراہیم کے زمانے میں کچھ اور تھا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں کچھ اور تھا, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں کچھ اور تھا. تو شرائط تمام انبیاء کے مختلف ہوتے ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں انوائرمنٹ پر, جبکہ دین تمام انبیاء کا ایک ہوتا ہے. اب دین کس چیز سے عبارت ہے؟ تو بیسیکلی اوریجنلی دین عبارت ہے تین بنیادی عقیدوں سے, ایک توحید, ایک رسالت اور ایک بعض بعد الموت, لائف آفٹر ڈیتھ. اب حضرت آدم کے بھی یہی عقیدے تھے, حضرت نوح کے بھی. ایسا تو نہیں تھا کہ آدم کا عقیدہ یہی تھا کہ خدا دو ہیں, یا نوح علیہ السلام کا عقیدہ تھا کہ خدا تین چار ہیں, ایک ہی خدا. حضرت نوح اور آدم کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء بھجواتے رہے ہیں اور بھجواتے رہیں گے محمد رسول اللہ تک. تمام انبیاء کا رسالت کا عقیدہ تھا. حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ تمام کا عقیدہ تھا کہ موت کے بعد انسانوں کو ایک نئی زندگی ملے گی اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. یہ عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. تو اسے کہتے ہیں دین. کیا کہتے ہیں؟ دین. جبکہ شریعہ, اب لیکن کہ شریعہ وہ تین چیزوں سے عبارت ہے, ایک درجہ دوم کے عقائد, وہی تین جو ذکر کیے گئے جو دین ہے وہ درجہ اول کے عقائد ہیں, اسی کا منکر کافر متصور ہوگا, اسی میں سے کسی ایک کا منکر بھی کافر متصور ہوگا. اور شریعہ کے ذیل میں جو عقائد آ جاتے ہیں وہ عقائد درجہ دوم کے, اسی میں سے کوئی عقیدہ اگر ڈیڈکشن کے اساس پہ ثابت ہو, یعنی ایکسپریسلی قرآن سنت میں ذکر نہ کیا گیا ہو لیکن علماء نے اس سے ڈیڈکٹ کیا ہو کہ یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا, تو اسی کا منکر وہ گمراہ تصور ہوگا. کافر نہیں کہتے ہم اسے, وہ کیا تصور ہوگا؟ وہ گمراہ تصور ہوگا کہ یہ آدمی ڈیویٹڈ قسم کا آدمی گمراہ ہو گیا ہے. صحیح ہے, اسے ہم کافر نہیں کہتے کیونکہ یہ عقائد, یہ درجہ دوم کے عقائد ہیں. فار ایگزامپل ایک عقیدہ ہے کہ برزخ میں عذاب ہوگا, برزخ میں عذاب. اب برزخ کا عذاب یہ تو مسلم ہے, قرآن کریم سے ڈیڈکٹڈ ہے اور ڈیڈیوس ہے اور سنت و رسول سے, اقوال رسول سے, اقوال رسول سے. اب اسی کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسے ہم کافر نہیں کہتے, اسے ہم گمراہ کہتے ہیں. جس طرح معتزلہ کا ایک زمرہ ہے ہم انہیں گمراہ کہتے ہیں. صحیح, تو یہ عقائد ہیں درجہ دوم کے. ابھی آپ کو مسئلے سمجھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ ہم نے کفر کا مشین نہیں لگانا ہے کہ لوگوں کو کافر بناتے رہیں. البتہ جو خود کافر بنے گئے ہیں ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ لوگ کافر ہیں. مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ جی جس طرح ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات لوگوں کو کافر بناتے ہیں, تو مولانا تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حکیمانہ جواب دے دیا. اس نے فرمایا کہ بیٹے آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں نہیں, کافر بتاتے ہیں صرف. مولوی کسی کو کافر نہیں بناتا, وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کافر ہے. کافر تو وہ خود ہی بنتا ہے. تو یہ ہے عقائد درجہ دوم کے. دوسرا حصہ وہ ہے الاخلاق. شریعت کا دوسرا حصہ ہے اخلاق. پہلا عقائد ہے درجہ دوم کے اور دوسرا حصہ ہے اخلاق. یو مسٹ بی اٹینٹیو. اخلاق میں دو چیزیں آتی ہیں, ایک یہ کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسے ہو, اسے کہتے ہیں احسان, اور دوسرا یہ کہ آپ کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسے ہو, اسے کہتے ہیں تہذیب. آج کی دنیا تو تہذیب کسی اور چیز کو کہتے ہیں. دیٹ از دا ایکچوئل سیولائزیشن, not to harm anyone. That is تہذیب in the light of قرآن and سنہ. کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہو, اسے کہتے ہیں احسان الی اللہ. مخلوق کے ساتھ آپ کا تعلق کیسے ہو, اسے کہتے ہیں احسان الی المخلوق. احسان الی المخلوق. اور تیسرا حصہ شریعت کا وہ ہے اعمال, یا بریکٹ میں لے کے فقہ. اب فقہ دو قسم کا ہے, ایک فقہ کا وہ حصہ ہے جو قرآن و سنت میں ایکسپریسلی ذکر کیا گیا ہے, اور دوسرا فقہ کا وہ حصہ ہے جو قرآن کریم اور سنت رسول سے ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے, جسے استنباط کہتے ہیں, استخراج کہتے ہیں. جو ایکسپریس چیز ہے وہ تو عام آدمی جان سکتا ہے کہ یہ حدیث میں یہ لفظ آیا ہے, لیکن جو ڈیڈکٹڈ ہے دیٹ از دی جاب آف اے جورسٹ لائک ابو حنیفہ, شافعی, احمد بن حنبل, مالک بن انس, لیث بن سعد, وکیع بن الجراح, امام شعبی, سفیان ثوری, سفیان بن عیینہ, محمد بن حسن الشیبانی, امام ابو یوسف, امام ظفر, نوح بن ابی مریم, امام طحاوی, امام بزنی, یہ تمام مجتہدین تھے, جیورس تھے اپنے دور کے. السلام علیکم. صحیح یا کچھ ذہن میں آئے؟ اچھا, اب جو قرآن و سنت میں ایکسپریسلی فقہ کا جو حصہ ذکر کیا گیا ہے دیٹ از انچینجبل فار ایور, نو ون ہیز گاٹ دا اتھارٹی ٹو چینج دیٹ پارٹ آف فقہ. وہ قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں آیا ہے. جہاں تک ڈیرائیوڈ اور ڈیڈکٹڈ فقہ کا تعلق ہے تو کسی جزوی مسئلے میں ایک آتھینٹک عالم دین, ایک آتھینٹک سبجیکٹ ٹو سرکمسٹانسز, کسی ایک امام کے مسلک کے خاص مسئلے کو چھوڑ کر دوسرے امام کے مسئلے پہ فتویٰ دے سکتا ہے. فار ایگزامپل, اب اگر کسی نے ایسا گوشت کھایا ہے جو جس پر قصدن عمدن بسم اللہ نہیں پڑھی گئی, تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تو وہ حرام ہے, امام مالک کے نزدیک وہ حرام ہے, امام احمد بن حنبل کے نزدیک وہ حرام ہے. امام شافعی کا ایک قول ہے کہ نہیں, اگر یہ ذبیحہ مسلمان نے کیا ہو تو چاہے قصدن بھی اس نے چھوڑ دیا ہو بسم اللہ تو وہ حلال ہے. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے فتوا لینا چاہے کہ میں ایسا گوشت کھا سکتا ہوں, آئی ول سے رائٹ اوے نو نٹ ایٹ آل, دیٹ از حرام اکارڈنگ ٹو تھری امامز. صحیح, لیکن اگر کوئی کھا کے پھر آ جاتا ہے کہ میں نے کہا لیا ہے, اب قاضی صاحب بتائیں کہ فتویٰ کیا ہے, تو رائٹ اوے آئی ول گو ٹو دا قول آف امام شافعی رحمہ اللہ. صحیح کہ میں کہوں گا چلو بھائی اب جو آپ نے کہا ہے بس ٹھیک ہے, جو کہا ہے اس کا کوئی کفارہ مفارہ نہیں, کیونکہ ایک امام کا قول موجود ہے. ذہن میں بات آئی؟ اچھا, اب یہ فقہ جو ہے یہ پھر دو حصوں میں منقسم ہے مزید, جو ڈیرائیوڈ فقہ ہے, ڈیڈکٹڈ فقہ. یعنی فقہ کے ہم دو برانچز ہم نے بنائے, ایک کو شریعہ کہتے ہیں اور ایک کو فقہ کہتے ہیں. ہاں, جو شریعہ والا حصہ ہے وہ انچینجبل ہے, جو فقہ والا حصہ ہے ڈیرائیوڈ اینڈ ڈیڈکٹڈ. اس کے متعلق میں نے آپ کو مسئلے سے سمجھا دیا. اب جو ڈیرائیوڈ اور ڈیڈکٹڈ فقہ ہے یہ پھر آپس میں دو حصے ہیں, ایک کو کہتے ہیں اصول فقہ, پرنسپلز آف فقہ, اور دوسرے کو کہتے ہیں فروع فقہ. اصول فقہ کا معنی یہ ہے کہ فقہاء کرام نے استنباط اور استخراج کے لیے کچھ قواعد رکھے ہوئے ہیں کہ کون استنباط کرے گا اور کس انداز سے کرے گا. ہر کہو میں اٹھ کے وہ استنباط کرتا رہے گا؟ ناٹ ایٹ آل, ادروائز تو دین بازی سے اطفال بن جائے گا. یہ تو کوئی بچوں کا کھلونا نہیں, یہ تو اللہ کی دین ہے. صحیح, تو اصول فقہ یہ ان قواعد و ضوابط کا نام ہے جو امت کے نزدیک مسلم ہیں, کہ کیپ ان مائنڈ آل دیز رولس, اے جورس ہیز دا رائٹ ٹو ڈیڈیوس سم تھنگ. فار ایگزامپل, مجھ سے کسی نے فتویٰ پوچھا یہاں کہ جو وٹامنس ہم کھاتے ہیں یہاں اس میں جیلیٹن ہوتا ہے, اور پتہ نہیں لگتا کہ جیلیٹن کس چیز کا ہوتا ہے, تو اس کا کھانا جائز ہے؟ تو میں نے کہا کہ فرسٹ آف آل یو مے آسک اے فارماسسٹ اور اے پرسن ہو ہیز کنیکشن ود دا لیبورٹریز کہ جو جیلیٹن اس میں ملایا جاتا ہے انالیسس, کیمیکل انالیسس کے بعد یہ جیلیٹن واپس جیلیٹن کی صورت میں آ سکتا ہے؟ تو وہاں لیبارٹری نے رپورٹ دے دی کہ نہیں, وہ جیلیٹن اس انداز سے کنورٹ ہو جاتا ہے کہ واپس جیلیٹن کی صورت میں, پھر اس کے مفردات جیلیٹن کی صورت میں واپس نہیں آتے. تو پھر میں نے کہا پھر کھانا جائز ہے. رول میں نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ گدا مر گیا نمک کے کان میں. ہمارے یہاں پاکستان میں کیوڑا ہے اور دوسرا بادر خیل ہے, کیوڑا میں نمک کے کان ہیں اور بادر خیل میں ہیں. اب گدا مر گیا نمک کے کان میں, مینس کہ نمک کی پہاڑی میں, اور اس پر جب مدت گزرے گی تو وہ نمک وہ پینیٹریٹ ہوتی جائے گی, اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ باڈی تو گدے کی ہوگی لیکن وہ ٹوٹلی اس کی ماہیت وہ کنورٹ ہو جائے گی نمک میں, اور اگر آپ پھر اسے لیبارٹری میں بھی لے چلیں تو آپ اسے واپس گوشت پوست نہیں بنا سکتے. انڈرسٹینڈ؟ تو امام ابو حنیفہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اس کی ماہیت تبدیل ہو گئی ہے, ایسے نمک آپ استعمال کریں. وہ پھر گوشت پوست کی حیثیت سے نہیں, کیونکہ وہ گوشت پوست رہا نہیں, وہ تو کنورٹ ہو گیا. صحیح, تو انہی رولز کو فالو کرتے ہوئے پھر ایک جورسٹ وہ ڈیڈکشن کرتا رہتا ہے. تو اب یہ فقہ جو ہے آپ لکھیں, اس کے سات برانچز ہیں. کتنے برانچز ہیں؟ سات برانچز. پہلا برانچ العبادات, ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن اور کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ سے کچھ کنیکشن پیدا کریں. ہم جو رمضان میں بھوکے رہے اور رات بھر عبادات کرتے رہے جس کو اللہ نے توفیق دی, وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے ساتھ کچھ تعلق پیدا ہو جائے. اب ہم جو حج پہ جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ کچھ تعلق پیدا ہو جائے. دیٹ از ٹو اسٹیبلش اے ریلیشن بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریچر, کہ خالق اور مخلوق کے درمیان کچھ ریلیشن پیدا ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادات. دوسرا حصہ ہے کہ یہ تو ہو گیا آپ کا پرسنل معاملہ, آپ جو عبادت کرتے ہیں یہ آپ کی عبادت ہے, آپ کے والد کی نہیں, آپ کے بیٹے کی بھی نہیں, آپ کی بیوی کی بھی نہیں, تو یہ تو ہوگا آپ کا پرسنل معاملہ. لیکن آپ کے کچھ دوسرے تعلقات ہیں گھر میں, آپ کی بیوی کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے والدین کے ساتھ, آپ کے بھائی بہنوں کے ساتھ, فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں, اسے کہتے ہیں المناکحات. فقہ کا دوسرا حصہ ہے, یا مناکحات کے بجائے آپ لکھیں فقہ الاسرہ. فقہ الاسرہ سین کے ساتھ, فقہ الاسرہ. اسرہ کا معنی ہوتا ہے خاندان, انگریزی میں آپ لکھ سکتے ہیں فیملی لاز، مسلم فیملی لاز. مسلم فیملی لاز میں کیا کچھ آتا ہے دیکھیں مجھے، پھر آپ اپنے الفاظ میں لکھیں کہ چار چیزیں ہیں اس میں، آپ لکھیں چار چیزیں. الزواج، نکاح، اور اس سے ریلیٹڈ جملہ معاملے، یہ ایک چیپٹر ہے، اس سے ریلیٹڈ بہت سارے ہزاروں مسائل ہیں اس کے ساتھ. دوسرا الصحبہ، رفاقت، کہ فیملی کے اندر رہنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رفیقوں کی طرح، دوستوں کی طرح زندگی گزاریں گے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک حدیث آج میں نے پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا بلغ ولدکم عشرا فواخیہ. ایک صحابی سے کہہ دی، ایک صحابی وہ اپنے بچے کے متعلق کچھ بات کر رہے تھے کہ میرا بچہ 12 سال کا ہو گیا ہے، آج میں نے بات کی لیے ذرا اس نے ترچی نگاہ سے دیکھ لیا، بات بچے کو ناگوار گزرتی، اور پھر یہاں امریکہ میں، یہاں تو 911 ہے، اللہ کی عذاب ہے، یہاں تو اللہ کا عذاب ہے. اب کل کسی نے مجھے کہہ دیا کہ یہاں پہ ایک مسلمان خاندان ہے، اور پتہ نہیں بیوی نے شوہر کے خلاف کوئی رپورٹ کر دی کہ اس نے بچوں کو مارا ہے کہ کیا کیا، تو اس نے کہا دو بچے وہ گورنمنٹ نے اٹھا لیے، اور کوئی یہودی ادارہ ہے ان کو تربیت میں دے دیا ہے. اب ہم اتنے احمق لوگ ہیں کہ ہم نتائج کو نہیں سوچتے کہ باپ نے مارا ہے، کوئی انمیٹی کے بنیاد پہ تو نہیں مارا ہوگا، باپ کی تو اولاد سے کوئی دشمنی نہیں ہوتی، تعدیب کے انداز سے ٹھیک ہے کبھی کبھار زیادتی ہو جاتی ہے مارنے میں، لیکن اس نے تھا. لیکن اب جو یہودیوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، اور وہ اگر بالغ ہونے تک یہودیوں کے ہاتھ میں رہیں تو مسلمان ہو کے نکلیں گے، کیا خیال ہے لال آپ کا؟ بالکل نہیں نکلیں گے. لیکن ہم نتائج نہیں سوچتے کہ 911 کا نتیجہ کیا کچھ ہوگا ایز اے مسلم ہمارے لیے. صحیح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ اذا بلغ ولدک عشرا فباقی، جب آپ کا بیٹا 10 سال سے زیادہ عمر کا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ بھائی کی طرح معاملات کرتے رہیں. کتنی قیمتی بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا بلغ ولدک عشرا فباقی، پھر بھائی کی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتا رہے. تو اسے کہتے ہیں الصحبہ. صحیح. اور تیسرا ہے الملکہ. اللہ آپ کے ذہن کی گرے کھل جائیں گی کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے. الملکہ، ملکہ کا معنی ہے اختیار، اتھارٹی. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک گھر کے اندر میں بھی 100% با اختیار ہوں، اور میرا یہ بیٹا یہ بھی 100% با اختیار ہو، اور میری بیوی ہے وہ بھی 100% با اختیار ہو، اور میری بیٹی ہے وہ بھی 100%، ادر وائز دیر ول بی ڈسٹربینس ایٹ آل. بس اضطراب ہی اضطراب ہوگا، کیونکہ میں 100% اپنا اپلائی کروں گا اور یہ 100% اپنا اپلائی کروں. بائی دیئر میوچل کنسینٹ اینڈ بائی دیئر کسٹ. کہ علماء کے نزدیک قرنن بعد قرنن مینز تمام زمانوں میں ایک چیز مسلمہ چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے یہ کہ قرآن کریم کے تفسیر کے 5 طریقے ایسے ہیں جو علماء کے نزدیک ویل نون اور ریکگنائزڈ ہیں، اور انہی طریقوں سے ادھر ادھر جا کے آدمی منحرف ہو جاتا ہے. لہذا تمام مفسرین امت نے انہی طریقوں کو فالو کیا اور قرآن کریم کے تفاسیر لکھ لیے. اس سلسلے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تفسیر کا سب سے پہلا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر کیا کرتا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں قرآن کی تفسیر قرآن ہی کی ذریعے. اس کی ہم نے مثال دی تھی کہ سورہ فاتحہ ہی کو لے لیجئے، اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ ہمیں صراط مستقیم سکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے. اب اللہ نے کن کے اوپر انعام کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کہوں گا میرے اوپر کیا ہے جو اتنی خوبصورت گھر دیا ہے، ایک دوسرا آدمی کہے گا میرے اوپر اللہ نے انعام کیا اتنی خوبصورت کار دے دی ہے، ایک تیسرا آدمی کہے گا کہ میرے اوپر انعام کیا اتنی بہترین بزنس دے دی ہے. لیکن جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، چلے پوچھتے ہیں قرآن کریم سے. تو میں نے اس میں سلسلے میں حدیث بتائی تھی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، اور آپ کے چہرہ انور پر اپنی نظریں مرتکز کر چکے تھے، کنسنٹریشن سے دیکھ رہے تھے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہہ دیا کہ ثوبان، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟